تبدو عليهم نظرهم الأعلم بالحق إذا قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بيان کرو ان پر آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچ سچ برحق. بیان کرو ان پر آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچا جبکہ دونوں قربانی پیش کر رہے تھے دونوں نے قربانی پیش کی تو قبول ہوئی ان میں سے ایک کی قربانی اور نہیں قبول ہوئی دوسرے کی. وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا. دوسرے نے کہا کہ بات یقینی ہے کہ اللہ قبول کرتے ہیں متقی لوگوں سے. اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو مجھے قتل کرے, میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ میری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں. اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کو لے کر اور اپنے گناہ کو لے کر پھر تو ہو جائے گا جہنم والوں میں سے اور ایسی ہی ظالموں کی سزا ہوگی. بس بات مان لی اس کی, اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بارے میں اطاعت کر لی اس کی, اس کے نفس نے بھائی کو قتل کرنے میں تو قتل کر ہی دیا. پھر وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کبوتر بھیجا جو کھود رہا تھا زمین کو تاکہ اسے دکھلا رہے کہ ایسی طرح زمین میں چھپا ہے اپنے بھائی کی میت کو. کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے ہائے ہلاکت, کیا کہ اتنا عجیب لوگ ہے کہ اس کبے کے برابر ہی ہوتا اور چھپا لیتا اپنے بھائی کی میت کو. پھر وہ ندامت والا ہو گیا. سیدنا آدم علیہ السلام و سلام اور سیدہ حوا جب دنیا میں آئے تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. ایک مرتبہ کے پیٹ میں دو بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. دوسرے سال میں پھر دو بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. کیونکہ انسان تو پھر ہی دنیا میں یہ بڑے ہوئے ان کی شادیوں کا مسئلہ. شریعت ہر زمانے میں الگ الگ رہتی ہے، ضرورت کے مطابق اللہ تعالی شریعت کے احکام اتار دے، بس تبدیلی ہوگی. اقارب میں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جس کا احکام بدلتے خود اسلام نے شروع میں ہر نماز دو دو رکعت تھی، بعد میں ایسا آ رہا ہے برہمی نے خود اسلام میں شروع میں غیر مسلم کے ساتھ شادی حرام ہے، شروع اسلام میں بعد میں حکم بدل گئے کہ اب مسلم کی شادی مسلم ہی سے ہوگی. یہ ہے فروعی احکام پر علاقے شریعت، اور یہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے. ایک مدت تک شراب اسلام میں حرام نہیں ہوئی، لوگ پیتے تھے، بعد میں حرام ہو گئی. آنے والے اصلاح اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اتار دیا کہ ایک مرتبہ میں جو بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے بھائی گئے، ان کی شادی جائز نہیں. دوسرے سال کے پیٹ میں جو بچے پیدا ہوں گے آپس میں ان کی شادی پہلے والے کی دوسرے کے ساتھ، دوسرے والے کی پہلے کے ساتھ، کس طریقے سے شادیاں کروائی جائے گی یہ شریعت اتری. یہ پہلے بیٹے جو پہلے ابتدا کے قابل اور حضرت حابیل اور ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، جب یہ بڑے ہوئے ان کی شادی کا وقت آیا تو سیدنا آدم علیہ السلام والسلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا. خدا کا فیصلہ یہ ہے میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس بھائی کے، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ اس بھائی قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ، اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی قابل کو وہ پسند نہیں، تاکہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں. آدم علیہ السلام نے کہا بھائی پسند ہو گیا نا اللہ کا ہو تو میں نے کیا کیا، تاکہ مجھے یہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی پسند ہے اور میں اسی کے ساتھ شادی کروں. باپ کے ساتھ اڑ گیا زندگی. سید آدم علیہ السلام والسلام اللہ کے حکم سے ایک فارمولہ رکھا، دیکھو تم دونوں کے دونوں قربانی پیش کرو، آسمان سے سفید آگ آئے گی جس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے اس آگ کے اوپر گرے گی اور وہ جل جائے گی. حضرت حابیل نے ایک شیپ دمبا قربانی میں رکھا میری طرف سے یہ، اور قابل نے غلہ رکھا اناج وہ ڈھیر لگا دیا دونوں کا، ایک طرف دیے ایک طرف دیے. آدم علیہ السلام والسلام دعا میں مشغول ہو گئے، تھوڑی ہی دیر میں آسمان سے آگ آئی اور وہ جو شیپ تھی اس کے اوپر گر کر اس کو لے کر چلی گئی. آدم علیہ السلام والسلام نے کہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے حابیل کے فیور میں ہوا، لہذا حابیل کی شادی اس کے ساتھ ہو. وہ جد میں اڑ گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو، मैं तो यही चाहता तो जब बात नहीं बनी नहीं नहीं हो तो आप जिस पर आ गया बस लड़की धमकी दी भाई को कि अगर तूने इस लड़की के साथ शादी की तो मैं तुझे पतला कर उसके जवाब में हमें हाजिर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे पतला कर दू उन्होंने अभी बात की इन हमारे सब बलों का اللہ مستقی لوگوں کی قربانی عمل قبول کرتے ہیں شریف نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ مستقیوں کی قبول کرتے ہیں یہ تو قربانی کا مطلب اور اعمال میں بھی جو اعمال انسان کرتا ہے جتنا وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا اس کا عمل اللہ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹا ہو لیکن بہت قبولیت کی شان اس میں پیدا ہوگی اور بڑے بڑے درجات اس کو حاصل ہوں گے تھوڑے سے عمل کے اوپر اور مردار فاسق عادل گنہگار آدمی اگر نیکی کا درجہ کر بھی لیتا ہے تو بس وہ اس پر ثواب اس کو مل جائے گا لیکن جو اللہ کی قبولیت اللہ کی رضا مندی قبولیت کے اوپر جنت کے درجات بھی نیچے ہوتے ہیں اور اللہ راضی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ تو ایک طرف تو مال خرچ کرتا ہے لیکن دنیا بھر کے گناہ جو تو کرتا ہے اسے چھوڑتا ہے ٹھیک ہے جتنا مال تو نے دیا ہے اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال کے اندر فرشتے لکھ دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جس شان قبولیت کی رضا مندی کی رسم درجات کی جو ہونی چاہیے وہ معصیتوں اور گناہوں کے ساتھ نہیں ہوتی اسی لیے اچھا ادنا آدمی گناہ چھوڑ دیں ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل میں کمزور ہوں اس لیے فرض نماز میں نماز پڑھوں گا رمضان آئے گی تو روزے رکھوں گا حج کر لوں گا اور میرے پاس جتنا مال ہوگا اس کی زکاۃ ادا کر لوں گا اس کے سوا کوئی کام مجھ سے نہیں ہوگا اس نے ایسا ہی کہا البتہ احللت الحلال وحرمت الحرام حلال کو حلال اور حرام کو حرام یہ پورا پورا حرام سے پورا بدلتا اور جو حلال چیزیں ہیں وہ حلال اس کو حلال سمجھنا اور ادھر جاننا یار سوچ رہا اس پر میں جنت کے اندر جاؤں گا تاکہ ہاں جنتی ہے نہ کر لیں یہ پانچ عمل کر لیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں گناہ پورا یہاں سورہ حدیث لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مومن کتنے ہی عمل کرے لیکن مرتے وقت اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے سب سے وہ توبہ کر چکا ہے اور کسی بندے کا کوئی حد نہیں ہے مال کا وہ جنتی کیسے کی وہ اگر سے اس نے دوسرے بڑے بڑے کام جو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا اتنا تو دیکھتی ہے لگوار کو جانا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچایا رام کی روی کی دوست اور مخلوق کا حق ادا کر دیا اور پانچ یہ عمل کلمہ طیبہ کی شہادت نماز روزہ حج ضرور کرنا میں جنت میں جا سکتا ہاں ہاں ضرور جنت بھی ہے تو حضرت عابد نے فرمایا کہ میں نے باپ کی بات مان لی، نافرمانی نہیں کی، اللہ نے میری قربانی قبول کی، تو نے نافرمانی کی. اس کے بعد عجیب بات فرمائی جو پوری انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ اگر تو مجھ کو پتلا کرنے کے لیے آئے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھے مارنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا. اگر بھی تو مجھے پتلا کرنے کے لیے آ رہا تو اگر مسلمان ہے کہ مومن ہے ہمارے صاحب کے اولاد، میں اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا مجھے پتلا کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ مجھے تیرا ڈر لگتا ہے بلکہ اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے کہ اگر انہیں مجھ سے تیرا قتل ہو گیا تھا میرے آخرت کا کیا ہوگا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادھر دفن بیمار نہیں نکلے گی اگر کافی لوگ مقبول یا عمر بابو یا رسول اللہ حاضر کافی بابا بابر مختلف جس کا ہری سلا قتل ہوتی ہے. جب دو مسلمان آپس میں ہتھیار لے کر آمنے سامنے آ رہے ہیں اور دونوں اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ پھر اس کو قتل کر دوں، پورے ہتھیار لے کر دو مسلمان آمنے سامنے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مارنے والا تو جہنم نہیں ہے، جو مارا ہے وہ بھی جہنم ہے، وہ شہید نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ آسمان یہ جو مر گیا مارنے والا ہے اس کا تو سمجھ میں آیا کہ جہنم میں گیا مومن کو بدلا کر کے، لیکن یہ جو مر گیا ہے اس کا اس کو چانس نہیں ملا ہوتا ہے، وہ بھی تو اسی لیے نکلا تھا ہتھیار لے کر ہی نکلا، وہ بھی اسی لیے نکلا ہے، میرے چانس ملے تو اس کو سوٹ کرو اور وہ سوٹ کر دیں گے. آپ نے سنا کہ دو جہنم لے مومن کا جو گناہ ہے یہ معمولی چیز نہیں، سات آسمان سات زمین گر پڑے اللہ کے یہاں ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کا مطلب اتنی خطرناک چیز. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے قائل ہے کہ مومن کے قاتل کے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت میں ہے اللہ کو منظور ہوگا تو توبہ قبول کر لیں گے اور معاف کر دیں گے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے وہ غصہ اتنا جوش کا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. جو کوئی قتل کرے گا کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر، جان بوجھ کر کا مطلب اگر ستاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آدمی مر گیا تو اس پر آخرت کی پکڑ نہیں، دنیا کی ہے تو دیر دینی پڑے گی، اگر اس کو مار دی آخرت کی پکڑ نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو کوئی قتل کرے گا کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر اس کی سزا جہنم ہے، جس نے وہ لمبی مدت تک رہے گا اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. پانچ پانچ وعیدیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اس پر مومن کو قتل کرنے پر اتنا جاتا ہے. یا آسان بات نہیں، ایک دو مسلمان جب نکلے اور اس طریقے سے کہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے ہی کے لیے اس کے ہتھیار لے کر نکلے، آپ فرماتے ہیں کہ دونوں جو اس نے جو فرمایا حضرت حابیل نے اگر بھائی تو میرا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے میں بھی بڑا ہوں اپنا ہاتھ دوسرے پر کرنے کے لیے، اس لیے مجھے تو اللہ سے ڈر، اس سے میں نہیں ڈرتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میرا اللہ سے ڈرتا جو رب العالمین، میرا کیا ہوگا، میری حالت خراب ہو جائے اگر میرے کسی ایمان والے کو پتہ لگ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوٹے میرے گناہ کو لے کر اور اپنے گناہ کو لے کر، یعنی اگر تم نے اس کو مار دیا تو مجھ کو مارنے کا گناہ بھی اور میرے جتنے گناہ ہے وہ بھی، ان سب کو لے کر تو آخرت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ میری دنیا بگڑے گی لیکن تیرا کیا بگڑے گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حجاج نے قتل کیا، حجاج ابن یوسف صفوی نے، تو ضرور تو ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق ابھی تک حیات کی، بڑھاپا ہو گیا، ماں رضی اللہ تعالیٰ بڑی رہے ہیں، وہ حیات بھی جب یہ شہید ہوئے ہیں عبداللہ ابن زبیر، تو حجاج نے بخر میں ان کا دیکھا، میں نے کیا کیا، نے کہا کیا کیا، میں نے بیٹے کی دنیا بگاڑی لیکن تیرا کیا بگڑا؟ وہ تم نے سوچا تیری تو پوری کی پوری آخرت بگڑ گئی، اس کی تو دنیا بگڑی، ہو گیا ہو گیا، چنانچہ قتل کر دیا حضرت حابیل کو۔ اب یہ پہلی میت ہے اور وہ قتل سے ہوئی ہے، اب میت کو کیا کرنے گا؟ لیکن آدم علیہ السلام جو سلام اس وقت حج میں گئے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو بیت اللہ فرشتوں نے بنا لیا تھا پہلے ہی سے، اور ان کو حج کا وہاں کا حکم ہو گیا تھا، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں موجود نہیں تھے جب یہ حضرت حابیل شہید ہوئی۔ اب یہ ان کی میت ایک تھیلے میں اس نے بھری لا دی، اور جہاں بھی جانا تھا اوپین لے کر پیرا لے کر، اس کو کیا کرنے کا اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کئی دن تک وہ میلا لے کر گھومتا رہا، ایک دن دیکھا کہ دو کبے آپس میں ایک نے دوسرے کو مارا، اور وہ جو مرا ہوا کبا تھا مارنے والے نے اپنی چوٹ اور کنجے سے زمین کھودی، اور زمین کھود کر مرے ہوئے دبے کو اندر میں ڈالا اور اوپر مٹی بھر دی، اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ایسا کرنے کا، پہلی میت شری مسلم نے یہاں بھی خود کا لکھا، انسان جب گناہوں کا راستہ چلتا ہے تو اس کی عقل اور فہم مٹ جاتی ہے، اس کی عقل چلتی ہے، جب وہ گناہوں کا راستہ چلے تو ایک تبا انسان کا استاد تبے نے اس کو سکھایا کیسا کر، انسان گناہوں کا راستہ چلے تو تبا انسان کا استاد، ہاں سنا کے مٹی کھولی اور کھود کر حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ کام تو ہوا نہیں اس کا، کیونکہ شادی جہاں وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی، دنیا کا بھی نقصان پر آخرت کا کتنا نقصان۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس نے کسی گناہ کی پہل کی ہو پہل، اس کو اس کا بھی گناہ، اور بعد میں جتنے لوگ اس پر چلیں گے ہر ایک کے گناہ میں وہ چلے، اس پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر ایک قتل کے اندر قابل کو گناہ لکھا جائے گا، کہ اس نے دنیا میں قتل کی پہل کی، جو بھی جان نہیں کوئی انسان قتل ہوگا اس قتل کے اندر اس گناہ میں اس کا بھی شہر، مطلب سے بڑا شہر ہوگا شادی کیا مطلب لکھا ہی جائے گا، لکھا ہی جائے گا گناہ، یہ پہل کرنے کا گناہ، ایک تو بھائی کو قتل کیا, باپ کی نبی کی نافرمانی کی, اور اس قتل کے اندر پہل کی, اس کا یہ انجام ہوا کہ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اللہ.